अल्लाह ताला ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है।